Que le son ou encore la personne c'est la mort. Quand on a monté malandaï. Azotunanga wapinza mbena yo awa miswe vini mama ina miswe ilaka pesa yo wapi yangui promesa sala yo zomola na te okomi okola na bwaki miso na kati ya bibilia Nazate moto liboso yo pesa ba promesse Na baroyo nyonso yo pesa ba promesse Na bango nyonso si yo kosa na nye Yesu Ata ola kanga Nanu na mone yango te Na ko ima ima te na ko bele estoma Malgré mikumba na nga otika li fidele yo Epi na eba yo osi oko sana nye Habi Ata ola kanga Eko kisame na note Nako ima ima te nako bele estoma Malgre papa si na nga otika ni sembo Epi na eba yo ninye leke la yo Ata ola kanga Na moni yango te, na ko ima ima te, na ko konda na susi Malgré papa si na nga otika li makasye Epi na eba yo, nye leke la yo Yawe motema na nga yango yoi Eli kena ba promesu yo te sanga na zabati Ne Yawe motema na ngeza muke Mwana chama kama basusi ma kama pangwa mana kati kumizate Lubano kakanga na apre ya kongima Soki oko sana na te, ata kondi maya kala Oko banango na nga ite o ya ya Soki oko sana na te, Maria mama na Jezu Oko banango na nga ite o ya ya Soki oko sana na te, Abraham e na Sarah Oko banango na nga ite o Kolokola semence o Soke koti mabele Ifwe beba nanwe Dan l'entretan Bazon yo kola pe bazot yo la yo Fanda kimia Koko isa kondi mate Fanda kimia Koko isa kondi mate Fanda mabele Wosale zo sale mae Kalate Kona mosusuwe kobima Ome sezambe zala kalokola nkona Ce qui continue ma belle, il fait pour la nanoué. Dans l'entretemps, baso finga pe baso tiola yo. Fanda kimia, pourquoi il s'accorde me tia. Fanda ma belle, mon sale zo sale me. Kalate, qu'on a ma soussoué kobima. Pimwateo, pourquoi il s'accorde me tia. Pimwateo, pourquoi il s'accorde me tia. Sana note, atako ni maya kala Oko banango na nga ite o ya ya Soki oko sana note, abwame na sara Oko banango na nga ite o